Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde gördüğümüz ayetleri kısaca hatırlayacak olursak, 159. ayet-i kerime evvela Peygamber aleyhissalatu vesselamın merhametli, son derece yumuşak, kalbi sertlikten, katılıktan uzak bir muamele ile ashab-ı kirama davrandığı ve bundan dolayı onların affedilmesini istediği, ayrıca Cenab-ı Allah ona ashab-ı kiramla müşavere etmesini emrettiği söylemişti. Biz de bu meyanda istişarenin İslam dinindeki, İslam hayatındaki, Müslümanın ahlakındaki ve bireysel hayatındaki önemi üzerinde durmaya çalışmıştık. Allahü Teala eğer size yardım ederse sizi yenecek kimse olmayacağı ayet-i kerimesinden sonra Allahü Teala'ya müminlerin tevekkül etmeleri gerektiği ile biten 160. ayet-i kerime, arkasından peygamberin münafıkların çıkardıkları şaialar gibi değil de, yani onun herhangi bir şekilde ganimetten hırsızlık yapmayacağı, onun için böyle bir şeyin söz konusu olmadığı gibi hiçbir peygamber hakkında bunun düşünülemeyeceği. Fakat kim böyle bir şey yaparsa, ki bunun içerisine peygamberler de dahildir, imkansız olmakla birlikte ifade geneldir. Kimden çalacak olursa kıyamet gününde çaldığıyla beraber geleceğini belirtti. Konuyla ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadis-i şeriflerini de hatırlatmıştık. Ayet-i Kerime, yani 161. ayet-i kerime, kıyamet gününde herkesin yaptığı hırsızlıkla, hainlikle Allah'ın huzuruna geleceği ve neticede herkesin dünyada kazandıklarının karşılığını göreceği belirtilerek dersimiz bitmişti. Şimdi bundan sonraki ayet-i kerimeler de ayet-i kerime geçen dersimizde manayı, muhtevayı bıraktığımız yerden devam ettiriyor. 162. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "Efemen ittaba ridvanallahi kemen ba'a bi sahatin minallahi ve ma'wahu cehennem ve bi'sel masir." Şimdi 161. ayet-i kerime herkese kıyamet gününde yaptıklarının karşılığının verileceği ama bununla birlikte kimseye zulmedilmeyeceği belirtildikten sonra Allah'ın huzuruna geliş şekillerinden bahsediliyor. Allah'ın huzuruna nasıl gelinirse ne ile karşı karşıya kalınacağı belirtiliyor. Ve diyor ki: "Efeminen ittaba ridvanallah." Allah'ın rızasını, Allah'ı hoşnut edecek, Allah'ı memnun edecek işleri, Allah'ı sevindirecek, Allah'ı razı edecek amelleri, halleri, durumları ve bilhassa inançları, ahlakı, değer ölçülerini arayan ve onların peşinden giden bir kimse, onları takip eden bir kimse, onları adım adım izleyen bir kimse. Kemen ba'a bi sahatin minallah. Hiç Allah'ın gazabı ve öfkesiyle dönen veya Allah'ın gazabına ve öfkesine maruz kalan bir kimse gibi olur mu? Allah'ı razı edecek işlerin peşinden giden bir kimse, hiç Allah'ın gazabına uğrayan bir kimse gibi olur mu? Cevabı açıktır. Cevabı açıktır. Hiçbir şekilde Allah'ı razı edecek işlerin peşinden giden, ne razı edecekse onu yapmaya çalışan bir kimse ile Allah'ı gazaplandıracak, Allah'ı öfkelendirecek işler yapan kimse gibi olmaz. Bunlar kesinlikle aynı terazide tartılmayacaktır. Bunlar kesinlikle aynı değerde tutulmayacaktır. biz bile evlatlarımız arasında adaletli olmakla emrolunduğumuz halde sürekli olarak bizim sözümüzün dışından çıkmayan, bize itaat eden, bizim kalbimizi yormayan, zihnimizi yormayan, dışarı çıktığı zaman bize telkin ettiği güvenle Allah onunla beraberdir. Dualarımızla gönderdiğimiz. Efendim geldiği zaman bizim gözümüze bakan, bizi rahat ettirmeye, bizi memnun etmeye vesaire çalışan bir evladımız ile Allah vermesin bunun tam aksini düşünün. Ne evde size rahat ve huzur veren, ne dışarı çıktığı zaman sizin kesinlikle razı olmayacağınızı bildiğiniz, emin olduğunuz hallerde bulunan. Hep bu şekilde hareket eden, yani sizi kesinlikle memnun etmeyecek işler yapıp duran, kendi ikisi de evlatlarınız olmakla birlikte, hiç bunları siz aynı kefede tutar mısınız? Değerlendirir misiniz? Kesinlikle hayır. Allah'ın kulları nazarında durumda böyledir ki biz hissiyatımızla yine muamele ederiz. Ama Cenab-ı Allah bizim gibi hissiyatıyla muamele etmek gibi bir zaafa haşa sahip değildir. Dolayısıyla o adaleti eksiksiz ve mükemmel olandır. Müminlere gerçi lütfeder ama kafirlere de zalimlere de hiçbir zaman zulmetmez. Yani onlara adaletiyle muamele eder. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ Yani Allah'tan bir gazap ve öfkeye uğrayıp varacağı yerde cehennem olan kimse gibi olabilir mi? Ayet-i Kerime'yi toptan mealini verelim tekrar. Hiç Allah'ın rızasının peşinden giden, Allah'ın rızasını takip eden, Allah'ın rızasına uyan, Allah'ı razı edecek şeylere uyan bir kimse, Allah'tan bir gazaba maruz kalan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi olur mu? Ve bi'sel masir, ki cehennem çok kötü bir varılacak yerdir. Orası ne kötü varılacak bir yerdir. Kur'an-ı Kerim'in her ayeti kerimesi gibi bu ayeti kerimenin de insanlar tarafından iyice düşünülmesi gerekir. İnsanların bu ayeti kerimenin muhtevası üzerinde bilhassa günümüzde çok dikkatli ölçüp biçmeleri gereken bir takım veyahut da daha doğrusu bir yol ayrımı noktasını dile getirmektedir. Demek ki insan için iki durum söz konusudur. Ya Allah'ı razı edecek, memnun edecek, hoşnut edecek, yolları takip edecek veyahut da bunu izlemeyip Allah'ın gazabını, öfkesini üzerine çekecek hal ve tutumlar içerisine girecek. Birincisi, Allah'ın rızasına uygun iş yapanın varacağı yer bellidir. Ayrıca ayet-i kerimede zikredilmemiştir. Burada yapılan kötülüklerin veya Allah'ın gazabına uğramanın sadece onu kızdırmakla, öfkelendirmekle, gazabını çekmekle kalmayacağı, bunun neticesinde cehenneme gidileceği ve cehennemin de nihai bir varış noktası olarak çok kötü olacağı belirtilerek bu çizgide yürüyecek olan insanlar daha fazla uyarılmaya dikkat edilmiştir. Buna özen gösterilmiştir ayet-i kerimede. Çünkü Allah'ın rızasına tabi olan insan belli bir takım dinamiklerle tabi oluyor. Onu ayrıca bir daha teşvik etmeye veya Allah'ın rızasına aykırı gelecek işler yaptığın takdirde azap göreceksin demeye özellikle burada gerek görülmemiştir. Çünkü Allah'ı razı edecek yolları izlemektedir. Öbürünün ise daha vurgulu bir şekilde uyarılmaya ihtiyacı vardır. Bunun için yoksa Allahü Teala'nın gazabına uğramak ile Allah'ın rızasına sahip olmak, nail olmak konuyu anlatmak için yeterlidir. Ama Cenab-ı Allah Allah'ın gazabına uğrayan kimse olabilir mi demekle kalmıyor. Allah'ın gazabına uğrayıp sonra da cehenneme varan, varacağı yer, barınacağı yer cehennem olan bir kimse gibi olabilir mi diye diyor. Bununla da kalmıyor. O varılacak yerin ne kadar kötü bir dönüş yeri olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah o kendisini gazaplandıran işler yapanlara da hayatta kaldıkları sürece bu uyarılarını yapmak suretiyle onlara olan merhametini yine izhar buyurmuştur, ortaya koymuştur. Onları daha çok uyarmıştır. Dikkat edin. Bakın, Allah'ın rızasına uyanlara sakın bu yolunuzu terk etmeyin demedi. Bu yolda devam edin de demedi. Ama onların mekanının ne olduğu, konumların ne olduğunu belirtmekle kaldı. Fakat Allah'ı gazaplandıracak iş yapanları iki kat fazla ifade yerinde ise uyardı. Varacakları yerlerin cehennem olacağını belirtti ve bu cehennemin çok kötü bir dönüş yeri olduğunu hatırlattı. Onun için muhtemelen çoğunluğun, her dönemde bu, insanlığın çoğunluğunun Allah'ı gazaplandıracak yolların peşinde gitmeleri dolayısıyla sebeplerden birisi, hikmetlerden birisi, Allahü Teala rızasına aykırı olan iş yapanları daha çok uyarmaya ehemmiyet vermiştir. Onun için dedik ki günümüzün insanların Kur'an-ı Kerim'in her ayeti üzerinde tek tek düşünmeleri gerekmekle birlikte bu ayeti kerime üzerinde de özellikle düşünmeleri icap ediyor. Çünkü hepimiz neticede bir gaye peşinde koşuyoruz. Bu gayeyi hatırlasak da hatırlamasak da, bilsek de bilmesek de, tespit ettiğimiz bu gaye gerçek bir gaye olsa da olmasa da, neticede Allahü Teala'nın amellerin nihai varacağı yer, yani cennet veya cehennem ile ilgili olsa da olmasa da, neticede hepimiz bir gaye peşinde koşuyoruz. Bir nihai noktaya doğru gitmek üzere bu hayatı yaşıyoruz. İster farkında olalım, ister olmayalım. İşte Cenab-ı Allah gerek müminlere bu ayet-i kerimede, yani ayet-i kerimenin ifadesiyle söyleyecek olursak, rızasının peşinden gidenlere, gerekse de onun gazabına uğrayanlara sonunda nereye varacaklarını belirtiyor. İşte insanlık bugün bunu düşünmeye muhtaçtır. İnsanlık akıbetini düşünmemektedir. Ben sonunda nereye varacağım? Benim bu yaptığım işler sonunda karşıma çıkacak mı, çıkmayacak mı? Nasıl çıkacak gibi soruları hiç gündemine almıyor günümüz insanlığı. Almadığı için Allah'tan, Allah'ın öğütlerinden, Kur'an-ı Kerim'in benzetmesinde olduğu gibi arslandan ürkmüş yaban eşekleri gibi Allah'ın uyarılarından, hatırlatmalarından kaçıp durmaktadırlar. İnsanlara Allah'tan bahsetmeye başladığınız zaman, ahiretten bahsetmeye başladığınız zaman aynen Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi canları sıkılmaya başlar. Kalpleri sıkılmaya başlar. Rahatsız olmaya başlarlar. Sizi susturamazlarsa keşke konuyu değiştirse, yeter artık be diye içlerinden geçirirler. Susturabileceklerse tamam kardeşim anladık bırak hocalığı gibi ukala açıkça sözler söyleyip sizlerin ağzınıza efendim ağzınızı tıkamaya kalkışırlar. Lafı ağzınıza tıkamaya çalışırlar. Susturmaya gayret ederler. Oysa siz aslında kulak verecek olsalar, kulak verecek olsalar, onların dünyalarını da ahiretlerini de kurtaracak şeyler söylemektesindirler. Söylemektesiniz. İnsanlar niçin böyledir diye sakın üzülmeyin. Bunun için üzülmeye gerek yok. Çünkü peygamberler bile bundan çok daha ileri tepkilere maruz kalmışlardır. Nuh aleyhisselam ne diyor? Ben diyor onları davet ettiğim her seferinde elbiselerine büründüler. Beni duymamak için. Beni görmemek için gözlerini kapattılar. Beni bırakıp gerisin geri dönüp kaçtılar. Bir başka ayet-i kerimede Resulleri onlara diyor, dinin hükümlerini tebliğ ettiğinde hemen elleriyle onun ağzını kapattılar. İş oraya kadar vardı. Konuşturmadılar. Onun için konuşma yasağı getirdiler. Ve bu yasağı fiilen de uygulamaya kalkıştılar. İsyana maruz kalmış, kendilerine isyan edilmiş, hatta ve hatta şehit edilmiş nice peygamberler vardır. Dolayısıyla dinin hakikatlerinin, Kur'an'ın gerçeklerinin anlatılması dolayısıyla bir takım sıkıntılarla, bir takım ağır, nefsimize ağır, bize ağır gelecek tepkilerle karşılaşmamız gayet normaldir. Bundan dolayı rahatsız olmaya da gerek yoktur. Hatta belki bundan dolayı o insanlar için üzülsek bile öyle tepkilerin ecrimizi yükseltebilme ihtimali olduğundan dolayı hamd etmek bile gerekir. Çünkü müminin davası uğrunda çektiği hiçbir sıkıntı Allah'ın yanında karşılıksız bırakılmayacaktır. Biz buna iman ediyoruz. Nasıl ki cehennem kafirlerin varacağı yer ve en kötü yerse, cennet de iman edenlerin varacağı yerdir. Allah'ın razı oluşunun belgesi ve göstergesi, razı olduğu kullarını cennetine yerleştirmesidir. Bundan dolayı da böyle bir mükafat ümidiyle hiçbir şekilde müteessir olmamak icap eder. Peki ne olacak ahirette? Hum derecatun indallah. Burada Allah'ın yanında onlar Allah'ın yanında derece derecedirler diye bahsettiği müminlerdir. Onların Allah'ın yanındaki mertebeleri derece derecedir. Yani Allah'ın rızasının peşinden gidenler Allah'ın yanında derece derecedirler. Yani herkes Allah'ın rızasına tabiiyeti, Allah'ın rızasının peşinden gitmesi mertebesinde, onun oranında, ona layık Allah yanında bir derecede, bir konumda, bir mevkide bulunacaktır. Ve esasen şu anda da hepimiz böyleyiz. Bütün müminler böyledir. Önceki müminler de böyleydi, sonraki müminler de böyleydi. Ama şu anda biz dünya hayatında yaptıklarımızın mükafatını görmek durumunda olmadığımız için hiçbirimiz derecemizin ne olduğunu bilemiyoruz. Belki bilseydik o derecelerden kolaylıkla bile düşebilirdik. Niçin? Çünkü insandır bu. Dünya hayatı imtihandır. Kendimize güvenirdik, derdik ki tamam ya ben nasıl olsa bu derecedeyim derdik. Orada kalırdık, yatardık aşağıya. Hiç ek bir şey daha yapma ihtiyacını duymazdık. Veya yine insanız, büyüklenirdik. Veya yine insanız, bizden yukarıdakileri kıskanırdık. Bütün bunlar ve benzeri sebepler derecelerin aşağıya inmesine sebeptir. Dolayısıyla burada da Cenab-ı Allah'ın dünya hayatında imtihan hikmetinin bir gereği ve bir lütfu olarak dünyada hiç kimse kendi derecesinin ne olduğunu bilemez. Ne ben benim derecemin ne olduğunu bilebilirim, ne siz kendinizin hangi derecede olduğunu bilebilirsiniz, ne biz birbirimizin hangi derecede olduğunu bilebiliriz. Onun için bazılarının bu konularda filan kişi bu mertebededir, falan kişi bu mertebededir. Ne Kur'an-ı Kerim'de ne hadis-i şerifte böyle değerlendirmelerin kullar tarafından yapılabileceğine dair en ufak bir gösterge veya bir delil yoktur. Veya ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bilenler varsa bize öğretseler memnun oluruz. Yok. Ben senin hangi mertebede olduğunu, sen benim hangi mertebede olduğumu, hangi bilgi yoluyla bileceksiniz? Bunun yolu yok ki. Bunu bilmenin yolu yok. Bu suyun sıcak mı soğuk mu olduğunu bilebilirim. Çünkü Cenab-ı Allah bana bunu bilmenin yolunu, yöntemini, vasıtalarını öğretmiş, vermiş. Fakat böyle bir şeyi bilmenin yol ve imkanı yok. İşte bu da ilahi bir hikmettir. Dünya hayatında imtihan esası, imtihan sırrı kimsenin, kendisinin veya başkasının derecesinin ne olduğunu bilmemesi gerekir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir sahabinin bir başkasını ileri derecede methetmesine rağmen itiraz ediyor. O diyor, ne mutlu ona. İşte o kadar salih bir insandı, o kadar iyi birisiydi diye sahabi kadın methediyor. Nereden biliyorsun diyor. İşte böyle böyle amelleri vardı. Onlar senin bildiklerin. Ben diyor Resulullah olduğum halde Cenab-ı Allah'ın bana ne yapacağını, beni nasıl bir konuma yükselteceğini veya nasıl bir konumda tutacağını bilmiyorum. Eğer sizden biriniz, bakınız, sizden biriniz mutlaka birisini methedecekse biz bildiğimiz kadarıyla bu böyledir deyiniz. Ve bildiğinizi söyleyiniz. Ne bilebiliriz? Bilebiliriz ki bir adam beş vakit namazını kılıyor. Bilebiliriz ki bir adam zekatını veriyor. Sadaka veriyor. Bunlar bizim bildiklerimiz. Ha, deriz ki vallahi bildiğimiz kadarıyla bu adam işte ehli sünnet vel cemaattendi. Akidesi sağlamdı. İnançları sağlamdı, yaşayışı düzgündü, ahlakı güzeldi. Hay hay. Gecenin karanlığında veya senin görmediğin yerlerde başka insanlara veya başka mahlukata belki de hiç gördüğün gibi değil, çok kötü davranan birisi de olabilir. Senin gördüğünden çok çok daha iyi de olabilir. Biz insanlar hakkında kendi imkanlarımızla bilebildiğimiz kadarını söyleyebiliriz ancak. Bilmediğimiz şeyler, bunun derecesi bu kadar, mertebesi bu kadar. Bu bizim işimiz değil. Onun için Cenab-ı Allah hum derecatun indallah diyor. Onlar Allah nezdinde derece derecedirler. Vallahu basirun bima ta'melun. Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Burada İhlas vurgulanıyor. İhlas ne demek? Allah için yapılması gereken bir ameli, bir davranışı, bir duruşu, bir tutumu, onun için takınılması gereken bir tavrı sırf Allah rızasını gözeterek yapmaktır. İhlas budur. Bu ihlasın en güçlü dinamiği de yaptığımız her bir işi Allah'ın gördüğüne ve bildiğine dair olan imanımızdır. Ben eğer kalbimde olan ihlası Rabbimin gördüğünden emin değilsem, ayrıca yaptığım o amelin ihlaslı olması için nasıl çaba harcayabilirim? Mümkün olmaz. Dolayısıyla müminin Allah'ın gözetimi altında olduğunu hiçbir konumunda unutmaması lazım. Onun için Yüce Resul, bildiğimiz o meşhur Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam kendisine bana ihsanın ne olduğunu bildir diye sorduğu zaman Cenab-ı Peygamber ihsan diyor, senin Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan dahi o seni görmektedir. Onun seni görmekte olduğuna iman ederek hareket edeceksin. Kalbimiz sık sık özellikle günahın çok yoğun olduğu bu ortamlarda bu ihsan konumundan çok hızlı uzaklaşabilmektedir. Çok sık uzaklaşabilmektedir. Onun için Allah'ı her vesileyle hatırlamayı ihmal etmemeliyiz. Allah'ı hatırladıkça, velev ki gözümüzün harama kayması suretinde dahi olsa, hemen o hatırlatma ile birlikte farkında olmadan istemeyerek sağa sola harama kaçmış olan gözümüzü bulabilirsek, o da haramın olmadığı bir yere çevirerek, bundan dolayı da önceki halimizden dolayı da anında tevbe ve istiğfarda bulunmasını ihmal etmeyelim. Allah'ın izniyle bunlar bir önceki farkında olmadan veya istemeyerek veya beşeri zaafımız dolayısıyla işlemiş olduğumuz o günahları inşallah affettirir diye ümit etmemiz lazım. İşte Allah'ın gözetimini, Allah'ın yaptığımız her işi gördüğünü bu şuur ile amellerimize tahkim edersek, amellerimize bunu egemen kılarsak, Allah'ın izniyle davranışlarımız çok daha hızlı bir şekilde salaha doğru, güzelliğe doğru, iyiliğe doğru ne yapar? İlerler. Bu halimiz bizde güzelliklere sebep olacağı gibi çevremizdekileri de Allah'ın izniyle olumlu olarak etkileyecektir. Şunu unutmayın. Biz bir şeye sahipsek onu başkasına verebiliriz. Kimse sahip olmadığı bir şeyi başkasına veremez. Sende eğer salah yoksa, sende eğer takva yoksa, sende eğer Allahü Teala'nın senin yaptığın her bir ameli görmekte olduğu şuuru yoksa, sen eğer nahnu akrabu ileyhi min hablil verid, biz ona şah damarından bile daha yakınız ayetine iman kalbinde, ruhunda, fikrinde, davranışlarında hak ettiği yerini bulmamışsa, bu konuda sen çocuklarından, çoluğundan, çocuklarından, ailenden başlayarak çevrene ne taşıyabilirsin? Dolayısıyla kendimizle, nefsimizle bu manada son nefesimize kadar mücadeleyi terk etmemeliyiz. Bu mücadele zaman zaman bizim gerileyişimizle gerçekleşse bile, hiç unutmayın, kesinlikle şundan emin olun, her bir mücadele lahzası bizi birkaç adım daha kemale götürür. Onun için mücadeleden yılmayın. İyi ki nefsimiz var. İyi ki şeytan var hatta. Onlar bizi kötülüğe davet eder. Biz onlara karşı direniriz. Onlara karşı direndikçe de Allah'ın nezdinde Allah'ın lütfu keremiyle mertebelerimiz yükselir. Derecemiz yükselir. Onun için mücadeleden korkmak yok. Müslüman her nefesi mücadele olan insandır. gerek kendi içindeki davasının düşmanlarıyla, davasının olumsuz efendim karşı güçleriyle, gerek çevresindeki yaşadığı dünyadaki düşmanlarla. Bunların her birisiyle layık olduğu ve hak ettiği şekilde mücadele eder ve ona göre, o mücadeleye göre kendisini hazırlar. Ashab-ı kiram 13 yıl ifade yerindeyse, Peygamber aleyhissalatü vesselamın rehberliğinde, öğretmenliğinde derinlemesine kişiliklerini oluşturdular. Ondan sonra da Medine'de İslam cemiyetini kurdular ve Bedir'den itibaren de iç ve dış düşmanlara karşı da savaşlarını sürdürdüler. Müslümanların hayatında mücadelenin olmadığı tek bir lahza olamaz, tek bir an olamaz. Mücadelesiz geçen bir hayat, mücadelesiz geçen bir an bile Müslüman için bir anlam ifade etmez. Ve giriştiğimiz her bir mücadele bizi İslam'ı anlamakta, İslam'ı özümsemekte, kim ne derse desin, her halükarda farkında olsak da olmasak da bizi bir adım daha ileriye taşır. Onun için Allah'ın murakabası altında, gözetimi altında olduğumuzu, onun bize az önce söylediğimiz ayet-i kerimede belirtildiği gibi şah damarından daha yakın olduğumu, yaptığımız her bir işi gördüğünü, içimizde gizlediğimizi ve açıkladığımızı bildiğini ve ona karşı ihsan mertebesiyle amelde bulunmamız gerektiğini hatırımızdan çıkarmayalım ve hayatımızı bu güzel kontrol edici ifade yerindeyse kontrol noktaları rehberliğinde şekillendirmeye çalışalım. Vallahu basirum bima ya'melun. Peki biz ameli, davranışlarımızı, inanışlarımızı, kanaatlerimizi neye göre şekillendireceğiz? Nasıl Allah'ın ayet-i kerimede, ilk ayet-i kerimede gördüğümüz gibi Allah'ın rızasının peşinden gideceğiz? Allah'ı razı edecek işlerin peşinden nasıl gideceğiz? Bunlar nelerdir? Öğrenmenin yolu ne? İşte bu ayet-i kerime de bu ve benzeri bu husustaki soruların cevabını teşkil ediyor. Şimdi göreceğimiz 164. ayet-i kerime. Diyor ki: لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي ضَلَالٍ مُّب۪ينَ. Yani andolsun Allah müminlere lütufta bulunmuştur. Lütufta bulunmuştur. Niçin? Çünkü onlar arasında kendi öz nefislerinden onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları tezkiye edip tertemiz olan, kendilerine kitabı ve hikmeti öğreten bir Resul göndermiştir. Dikkat ediyor musunuz? Bu Resulün özellikleri anlatılırken, ayet-i kerime ifade yerindeyse, hiç de özlü bir üslup kullanma cihetine gitmemiş. Aksine Resulün güzelliklerini, özelliklerini uzun uzun sıralamış. Bu Resulün bu ümmetin hayatındaki ehemmiyetine bir işarettir, bir vurgudur. Resul bizim için her şeydir. O olmasaydı biz Kur'an'ı tanımazdık. O olmasaydı biz Allah'ı tanımazdık. Cenab-ı Allah'ın onu bize göndermesiyle ihsan ettiği rahmet gerçekten pek büyüktür. İşte onun için Cenab-ı Allah burada onun niteliklerini uzun uzadıya sayıyor. Ve en önemli niteliklerini, bu noktada en önemli niteliklerini ön plana çıkartıyor. Önce Allahü Teala müminlere andolsun yemin ile söylüyor. Lekad yemin olsun ki mennallahu alel müminin. Allah müminlere lütufta bulunmuştur. Öyle bir külfeti yok Allah'ın. Öyle bir mecburiyeti yoktu. Bize bir şekilde diyebilirdi ki ben size akıl verdim, fikir verdim. Beni aklınızla tanırsanız, bana nasıl ibadet edeceğinizi aklınıza kestirirseniz mesele yok. Değilse hepinizi cehenneme atarım. Da diyebilirdi. Ama Cenab-ı Allah böyle muamele etmedi. Lütfetti en sevdiği kullarını. Ve bunlar arasında da en sevdiğini bizlere gönderdi. En sevdiği kullarını, onun için en değerli kullarını diğer insanlara, kendisine nasıl inanacaklarını, nasıl ibadet ve itaat edeceklerini, nasıl onu razı edecek işlerin peşinden gideceklerini öğretti. Bu peygamberler vasıtasıyla. Bu sevdiği kulları vasıtasıyla. Ve bu sevdiği kullar arasında en sevdiğini de bize lütfetti. Bize lütfetti. Peki bu nasıl bir Resul'dür? اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Onlara kendi öz nefislerinden bir Resul gönderdi. Yani kendileri gibi bir insan gönderdi. Kendilerinden bir insan, kendi nefislerinden, her şeyleriyle kendileri gibi, kendileri gibi bir insanı onlara Resul gönderdi. Gerçi önceki müfessirler, kahir ekseriyetleriyle bunu müminlerden kasıt peygamberin Araplardan olmasıdır şeklinde demişlerdir ki bu da doğrudur. Özellikle o tefsirleri yapan İslam alimlerinin yaptıkları tefsiri yaptıkları şartlar içerisinde bu böyledir. Ama acizane ben bunu enfusihimdeki hum zamirini müminlerin kendilerine raci kabul ediyorum. Yani müminler de nedir? İnsanlardır. İnsanlardandırlar. Bunlar içerisinde Araplı da var, Arap olmayanı da var. Peki insan olmasının hikmeti nedir? Melek olsaydı, cinlerden olsaydı veya bir başka yaratık olsaydı onun bize örnekliği mümkün olmazdı. Dolayısıyla böyle bir peygamberin gönderilmesinde Allah'ın dediği, işaret ettiği lütuf tahakkuk etmezdi. Diyecektik ki melektir o kardeşim, o elbette Allah'a o kadar çok itaat edecek. Diyecektik. Bize örnekliği nerede kalacaktı? Tahakkuk etmeyecekti. Onun için Cenab-ı Allah niçin bir melek gönderilmedi peygamberler hakkında? Peygamberler için niçin bir melek peygamber olarak gönderilmedi diye itiraz eden müşriklere, eğer biz onu bir melek olarak kılsaydık bizle, onu bir beşer kılardık. Madem peygamber geldi ve onların giymekte oldukları elbiselerden ona da giydirirdik. Yani her halükarda bir peygamberin insanlardan olması icap ediyor. Çünkü başka türlü örnekliği tahakkuk etmezdi. Peki ne yapıyordu bu? Hem bizim gibi bir insan, bunun dışında fazla özelliği ne, farklı özelliği ne? Bize nasıl örnek olacak? Yetlu aleyhim ayati. Onlara onun ayetlerini okur. Allah'ın ayetlerini okur. Evet. İlk muhataplar elbette ki ashab-ı kiramdı. Onlara okudu. Bize de okudu. Onlara okuması, bize de okuması demektir. Çünkü bu ayetler ta ashab-ı kiram zamanından günümüze kadar Müslümanlar her bir nesil bir önceki nesilden öğrendiği bu ayetleri sonrakilere aktara geldi. Ve şimdi biz burada mesela aktarıyoruz, siz de aktarıyorsunuz, okuyoruz, okuyorsunuz vesaire. Dolayısıyla bu işin başlangıcı kim? De Allah Resulü'nde. Hepimizin tebliğinin sevabı kadar ona da gidiyor. Bizim delaletimizle, bizim vasıtamızla, bizim öğretmemizle veya bize öğrettikleri için, yani kim, kimin tebliğinde hayır iş yapmasında vasıta olmuşsa, öbürü kadar o da sevap kazanır. Yani dolayısıyla Cenab-ı Allah ifadeyse bazen bu gibi hükümleri insan düşündüğü zaman nereye varır biliyor musunuz? Yahu Cenab-ı Allah bizleri mükafatlandırmak için adeta bahane takdir buyurmuş. Hiçbir sebebi ihmal etmemiş. Bu da bir lütuftur. Başlı başına bir rahmettir. Başlı başına bir rahmettir. Onu geçelim. Peki ayetleri, Allah'ın ayetlerini bizlere okumasının sonucu ne? Ve yüzekkihim. Onları tertemiz ediyor. Şirkin, inkarın, küfrün pisliklerinden onları arındırıyor. Cahiliye ahlakından onları arındırıyor. Haramları işlemekten onları arındırıyor. Allah'ın adına kesilmemiş, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilmiş hayvanları yemekten onları kaçındırarak tertemiz ediyor. Ruhlarıyla, bedenleriyle, ahlaklarıyla, fiilleriyle tertemiz ediyor. Onları cahiliyenin zinasından, fuhşundan, hayasızlıklarından kurtarıyor. Faizden, malların insanlar arasında hak olmayan, batıl yollarla, helal olmayan, haram yollarla yenilmesinden onları kurtararak arındırıyor. Tertemiz ediyor. Kısacası İslam her şeyiyle bir temizliktir. Onun için onları tertemiz eder diyor. Yalnız zekat değil. Zekat da tezkiyeden geliyor. Aynı fiilden. Aynı fiil, aynı köktür. Onun için ne diyoruz zekata? Zekatı anlatırken İslam alimleri zekat malın temizlenmesidir diyor. Zekat malın temizlenmesiyle ise İslami akide de akidenin temizlenmesidir, inancın temizlenmesidir. İslam ahlakı da ahlakın temizlenmesidir. İslam'a göre helal ve harama riayet etmek de davranışların temizlenmesidir. Ve bu şekilde kısacası İslam'ın her bir hükmü başlı başına bir temizlik operasyonudur, bir temizlik işidir, bir temizlik faaliyetidir. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ Ve onlara kitabı öğretiyor. Aslında onlara onun ayetlerini, Allah'ın ayetlerini okuyor ile onlara kitabı okutuyor, öğretiyor, aynı manayadır. Fakat ayetlerin ve kitabın hayatımızdaki önemi özellikle vurgulanıyor. Vurgulanmak için bu tekrar ediliyor. وَالْحِكْمَةِ Ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Başta İmam Şafii radıyallahu anh olmak üzere sayılamayacak kadar çok İslam alimi bu gibi birçok ayet-i kerimede geçen hikmetten kastın Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesi olduğunu özellikle vurguluyorlar. Çünkü sünnet gerçekten hikmettir. Hikmeti olmayan haşa tek bir sünnet dahi bulmamız mümkün değildir. İster inanç ve düşünceyle alakalı olsun, ister ameli hayatımızla alakalı olsun. Bir diğer açıklamaya göre de hikmet, kitabın hükmünü, yani Kur'an-ı Kerim'in, Allah'ın ayetlerinin hükmünü, hükümlerini, yani fıkhını, bunlar ümmet için, ne demektir, ne istiyor? Nelerin yapılmasını, nelerin yapılmamasını öngörüyor. Bu ilimdir, bu ilmi öğrenmek de hikmettir. Neticede sünnet de bunu öğretiyor zaten. Dolayısıyla bir de şeriatın hükümlerinin hikmetini de öğretiyor. Üçüncü bir manada budur. وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Bununla birlikte önceden çok açık, apaçık bir sapıklık içerisindeydiler. Kur'an geldikten sonra, bu yüce Resulü Allah onlara lütfettikten sonra, bu Resul onlara Allah'ın ayetlerini okuyup, onları tertemiz edip, kitabı ve hikmeti öğrettikten sonra, bu dalaletlerinden, bu sapıklıklarından ne yaptılar? Kurtuldular. Peki, ondan sonra hiç dalalet olmayacak mı? Hayır, bu şu demektir. Şu demektir. Allah'ın lütfettiği bu Resulün peşinden giden, ona tabi olan, onun öğrettiğini öğrenen, onun temizlediği şekilde temizlenen, onun hikmetine talip olan, onun dininin hükümlerini öğrenip, kendisinin ve diğer insanların hayatına hakim kılmak için çalışan, elbette apaçık dalaletten kurtulmuştur. Fakat bunların hepsini, hiçbirisini kabul etmeyip, hepsini reddeden bir kimse de, kesin kes, tartışılmaz, mutlak bir sapıklık içerisindedir. Ne kadar bunlara sahip olursa, sapıklıktan da o derece uzaklaşmış olur. Dolayısıyla bu ayet-i kerime de Kur'an-ı Kerim'in bütün ahkamı gibi kıyamete kadar hükmü geçerli olan ayetlerdendir. Yoksa bu 14 asır önce sahabe-i kiram dalaletten kurtuldular. Allah'ın peygamberi onlara lütfetmesiyle sapıklıklarından kurtuldular. Cahiliyeden İslam'a geçtiler. Orada kaldı. Hayır. 14 asır öncesinin cahiliyesi eğer günümüz insanları tarafından tekrar veya benzeri bir şekilde yaşanıyorsa, onlar da sapıklık içerisindedirler. Sapıklıktan kurtulmalarının tek yolu, Allah'ın lütfettiği bu yüce peygamberin izinden gidip onun getirdiği hidayete tabi olmakla tahakkuk eder. Başka türlü tahakkuk etmesi mümkün değildir. Cenab-ı Allah bizleri öz nefislerimizden olan o yüce Resulü hak ettiği şekilde, layık olduğu şekilde, Rabbimizin razı olacağı şekilde sevmeyi ve onun üzerinden, izinden gitmeyi, onun bizlere okuduğu ayetleri iyice anlayıp benlemeyi, onun bizi tertemiz etmek istediği şekilde temizlenmeyi, bize kitabı ve hikmeti öğrettiği şekilde olabildiği kadar öğrenmek için ihlasla, samimiyetle gayret göstermeyi ve başkalarına öğretmeyi nasip etmeyi, nasip ve müyesser kılmasını niyaz ederiz. Cenab-ı Allah'ın rahmet ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Namazdan sonra inşallah bir sonraki ayet-i kerimeden dersimize devam edeceğiz.